ที่ยังไม่ยกมือคือยังไม่ได้เคยเห็นใช่ไหมคะอยู่ first หรือ second หรือ third line ที่ไม่ได้ยกมือเลยนี่เดินได้ไม่ได้ก็วันนี้ขออนุญาตในเรื่องของ sandbox นะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าแนวทางที่ธนาคารเนี่ยค่ะจะต้องทำในแง่ของการทดสอบใน sandbox คืออะไรนะคะสำหรับในการส่งเสริมฟินเทคของธนาคารแห่งประเทศไทยอะค่ะก็มุ่งเน้นกันนำเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้นะคะสำหรับให้ทางภาคธนาคารเนี่ยประยุกต์แล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวหลักๆเราก็มองว่าฟินเทคน่าจะมาช่วยในแง่ของการเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆในด้านของ productivity ของเราที่ดีขึ้นนะคะเพิ่มของการเข้าถึงการทำงานต่างๆนะคะซึ่งเราก็เห็นหลายๆตัวที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ eKYC ก็ดีนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่เราใช้ตัว QR payment ที่ผ่านไปก็มองว่าเป็นเรื่องของการเพิ่ม inclusion การเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยและสุดท้ายคือการนำเทคโนโลยีค่ะมาช่วยเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงนะคะเป็นกรอบคุ้มกันจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะแม้ว่าตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่นเพิ่มขึ้นแต่ตัวเทคโนโลยีเองก็สามารถที่จะมาช่วยเราป้องกันให้ไม่เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ด้วยนะคะโดยที่มี guiding principle หลักๆ 3-4 ข้อด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเราคาดว่าเราจะต้องมีเราคาดหวังว่าเราจะต้องมีเกณฑ์ที่เอื้อในการพัฒนานวัตกรรมนะคะซึ่งแบงค์ชาติเองก็พยายามกันมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้นะคะก็มีโครงการ RIA ในการรีแวมเกณฑ์ต่างๆที่อาจจะเอาอัปเดตไปหรือว่าไม่เอื้อหรือไม่ applicable กับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งการมีแซนด์บ็อกซ์เองแล้วมีการปรับเกณฑ์แซนด์บ็อกซ์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะอยากให้มันเกิด ecosystem ที่มันเอื้อในการพัฒนาด้วยนะคะตัวที่2เนี่ยก็เป็นตัวที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือส่งเสริมให้เกิดinfrastructure ที่เป็นรูปแบบเปิดและสามารถทำงานร่วมกันได้ในระบบต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็น closed loop ของตัวเองแล้วเกิด fragmentation ที่กระจัดกระจายไปเนี่ยก็จะไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเป็นการพัฒนาที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของ ecosystem ของ fintech เองนะเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความร่วมมือกันนะคะทั้งstakeholder ที่เกี่ยวข้องความร่วมมือกับ regulator หรือแม้แต่กระทั่ง regulator กันเองเราก็มีความร่วมมือกันสร้างในการที่พวกนี้เป็นตัวนี้ให้เกิดขึ้นมาพร้อมกันด้วยนะคะสุดท้ายก็คือแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีกระบวนการสื่อสารทั้งภายในเองของแต่ละธนาคารนะคะกระบวนการสื่อสารกับลูกค้าอันนี้สำคัญมากๆเป็นจุดที่เรามุ่งเน้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลคุ้มครองลูกค้าของเราแล้วก็ให้องค์ความรู้ให้เขาสามารถตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะคะและเราก็ใช้กลไกในการทำ regulatory sandbox นะคะในการที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมเหล่านี้นะคะ sandbox เองไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในแวดวงของ regulator คือก็จะมีผู้กำกับดูแลในภาคที่เป็นแบบฝั่งที่เป็น developed countries เนี่ยเขาก็ใช้กันมาพักหนึ่งแล้วก่อนเราที่จะเริ่มแม้ว่าเรามีแซนด์บ็อกซ์กันมาเนี่ยครบเดือนธันวาคมนี้ก็จะครบ3ขวบนะคะ3ปีแล้วเร็วเนาะคนบอกว่าเอ๊ะผมเอาแซนด์บ็อกซ์ที่มาเนี่ยนะแซนด์บ็อกซ์ที่มี3ปีเนี่ยเข้ามาก็หลายปีแล้วนะคะก็เราก็เลยบอกว่าเกือบ3ปีที่เราโอเปเรตตัวแซนด์บ็อกซ์มาเราก็เห็นว่าจุดไหนที่ดีจุดไหนที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงนะคะทำให้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในปี62เนี่ยค่ะเราก็ออกฉบับที่เป็นแนวปฏิบัติเข้าร่วมแซนด์บ็อกซ์ฉบับปรับปรุงใหม่ที่มุ่งเน้นให้แต่ละธนาคารเนี่ยมีการทดสอบภายในธนาคารเองได้ที่เรียกว่าโอนแซนด์บ็อกซ์นะคะเดี๋ยวนี้มาเล่าให้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะถ้าเบื่อก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำถามก็ได้นะคะน่าจะมีประโยชน์นะคะก็สามารถยกมือได้เลยนะคะหรือว่ากดไมค์ที่โต๊ะได้นะคะก็จะมีทีมงานเนี่ยจะช่วยไขปัญหาเหล่านั้นนะคะงั้นตัวนี้เราก็บอกว่ามันเป็นกรอบในการทดสอบนะคะปกติแล้วถ้าธนาคารตาม IT risk ปัจจุบันเนี่ยคือถ้าธนาคารจะเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้จะต้องมาขออนุญาตจากธนาคารในประเทศไทยใช่ไหมคะซึ่งในตัว IT risk ที่มีแผนที่กำลังจะออกเนาะภายในปีนี้นะคะก็จะมีการปรับปรุงใหม่เหมือนกันให้ออกเป็นแนวทางที่ว่าแต่ละธนาคารก็คือมีกรอบการบริหารความเสี่ยงของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวแซนด์บ็อกซ์เองเนี่ยเราก็มีการปรับให้สอดคล้องกับตัว IT Risk Management เ มตัวนั้นด้วยนะคะแต่ยังคง objective หรือวัตถุประสงค์เดิม3ประการก็คือเรามี sandbox เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมนะคะเพื่อให้สามารถดูแล consumer protection สิทธิ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเราได้อย่างเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ในระดับที่รับได้มันเราไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงเนาะเพราะว่าการทำอะไรไม่มี risk free แน่ๆไม่มีอะไรที่ 0% risk ที่ไม่มีเลยนะคะแล้วเราก็บอกว่าเราควบคุมให้อยู่ในระดับที่เราควบคุมได้นะคะซึ่งเท่าที่ผ่านมา2ปีกว่าๆเนี่ยค่ะก็มีเทคโนโลยีที่เข้ามาทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ของธนาคารประเทศไทยอยู่4-5เทคโนโลยีต่างภาคนะคะก็ QR code ก็เป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาเพราะว่าเราต้องทดสอบร่วมกันระหว่างธนาคารนะคะแล้วก็มีการกำหนดตัวมาตรฐานกลางออกมาพร้อมทั้ง business rule ที่เกี่ยวข้องตัวนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของ stakeholder หรือคนที่เข้ามาทดสอบทุกคนที่จะระดมสมองกันแล้วก็ผลิตออกมาทำให้เป็นประเทศแรกในอาเซียนก็พอเนาะคือไม่กล้าพูดในโลกอะที่ใช้ตัว standard QR code ตัวนี้ที่เป็น interop จริงๆนะคะก็คือแปลว่าเราใช้ mobile banking ของแบงค์ไหนก็ได้แล้วก็ใช้กับ QR code ที่เจนออกมาจากแบงค์ไหนก็ได้ด้วยแล้วก็มีนำแบงค์มาร่วมด้วยด้วยซ้ำนะคะเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดนวัตกรรมอื่นๆปัจจุบันก็มีหลายๆประเทศนะอยากจะมาต่อกับเราหลายๆธนาคารก็มีอินิชิทีฟนี้อยู่แล้วล่ะนะคะที่จะไปมีพาร์ทเนอร์กับธนาคารอื่นเพื่อใช้ QR code มาตรฐานตัวนี้ไปต่อยอดนะคะธนาคารกลางหลายๆประเทศเขาก็อยากจะมาต่อกับเราเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็รู้สึกดีนะเพราะว่านี่ประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าต้องเรียนว่าเพิ่งกลับจากจาการ์ตาเมื่อวานนี้แล้วจริงๆต้องกลับตั้งแต่วันปุ๊บละแต่ไปติดอยู่ในกระทรวงคือแล้วสกุลเงินเนี้ยเราก็ไม่อยากแลกไปเยอะใช่ไหมเพราะสเปรดมันเยอะสกุลแบบอาเซียนเนี้ยที่บัตรทราเวลลิ่งต่างๆเนี้ยก็ยังไม่รองรับ ร้องเรียน คือเป็นสกุลที่อยากให้รองรับไงเพราะเราไม่ได้อยากแลกเงินสดใช่ป่ะแล้วจะบอกว่าเราไม่มีตังค์แล้วเราติดอยู่ในรถแล้วเราก็เลยตกไหลแล้วเราไม่มีตังค์ไงเราก็บอกว่าเราต้องหาอะไรได้ที่รับบัตรเครดิตเพราะเราไม่มีเงินสดแล้วแล้วก็มีคนบอกว่าทำไมไม่แบบบัตรเดบิตเลยเนี่ยก็เลยบอกว่าเนาะแล้วบัตร ATM เราไม่มีวีซ่ามาสเตอร์ละแต่เราเป็นชิปการ์ดแล้วเขาบอกก็เลยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่าก็เลยนึกถึงว่าเมื่อไหร่ QR code จะมาเราอยากจะใช้โมบายแบงกิ้งเราจ่ายซื้อของที่ร้านอย่างน้อยแบบสนามบินก็ยังดีอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือประสบการณ์ส่วนแล้วก็ติดอยู่ในรถแท็กซี่ Grab ซึ่งราคามันไม่วิ่งไงเพราะว่าราคามันเป็นตามที่เรากดสปิตตอนแรกใช่ไหมคะเราก็สงสารแท็กซี่มากเลยอะแล้วเราก็กลัวมากด้วยเพราะว่ามันผ่าไปตรงที่แบบมียิงแก๊สน้ำตาอยู่เนี่ยค่ะแล้วเขาก็พูดสังเกตได้เราก็บอกว่าอย่าทิ้งเรานะอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราตกใจไม่เป็นไรเนี่ยก็จะบอกว่าเขาซื่อสัตย์มากอันนี้คือสิ่งที่วางประทับใจนะคะเขาก็เลยนึกย้อนถึงว่าเขาก็ทำอะไรนะดิวดิลิเจนซ์กับคนที่จะเข้าระบบเขาใช้ได้เลยนะอันนี้ยังไม่ดีการเป็นเรกูเลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือใช้ได้คือก็ไม่เตะเราออกจากรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆต่อยอดจะสิ่งที่ไปนี่เขาเพิ่งจัดงานฟินเทคที่อินโดนีเซียไปนะคะก็คุยกับคนจัดเขาบอกว่าเขาก็ได้อินสปิเรชันจากพวกเรานี่แหละที่เรามาจัดงานฟินเทคด้วยกันที่ตึกที่ห้องนี้เลยนะคะเขาก็ไปจัดของเขาด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยมีหลายเลกูเลเตอร์ที่อยากจัดงานฟินเทคด้วยเอากลับมาของเราดีกว่าของเขาก็มีแซนด์บ็อกซ์จะบอกเหมือนกันก็ทั้ง BI ทั้ง OJK ก็มีแซนด์บ็อกซ์นะคะก็ทุกคนก็จะเป็น approach นี้สำหรับเลกูเลเตอร์ค่ะที่เอามาเพื่อที่จะเอื้อให้เกิดการทดสอบของเราก็จะมีอย่างที่บอกตอนนี้ก็ที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์ปัจจุบันก็จะเป็นไบโอเมตริกส์ที่กำลังจะมีทยอยออกไปนะคะที่ใช้การเปิดบัญชีแล้วก็จะต่อยอดในการเชื่อมโยง NAMD ด้วยนะคะค่ะคราวนี้ขอกลับมาในเรื่องของตัวเกณฑ์นะคะที่มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เรียนเมื่อสักครู่ที่เป็นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะตัวเป้าหมายของเราที่ตั้งใจจะปรับเนี่ยก็คือเราบอกว่าในบางจุดของการเข้าทดสอบแซนด์บ็อกซ์ของเดิมเนี่ยจะยังไม่ชัดเช่นเราพูดว่าต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่หรือว่าต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ เรียกว่าใหม่วันนั้นที่เราคุยกันตอนเทปนี้นะคะแล้วก็บอกว่าโอเคอยากทำให้มันชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ลดทางทูมาร์เก็ตของท่านๆที่อยากจะเอาพอดักที่ออกสู่ตลาดได้นะคะประกอบกับการแก้ไขตัว IT Risk Management ด้วยว่าทุกสิ่งอย่างถ้าใช้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยจะต้องขออนุญาตธนาคารประเทศไทยนะคะตัวใหม่ที่กำลังจะลอนช์ภายในปีนี้ Q4 ใช่ไหมก็จะปรับโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องมาขออนุญาตแล้วนะคะแต่ว่าทุกธนาคารค่ะต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็มีการนำส่งรายงานให้กับธปท.นะคะก็จะเป็นอัปเดตรายไตรมาสก็ดีหรือว่าก่อนใช้งานจริงก็ดีตามที่ประกาศ IT Risk นั้นกำหนดคราวนี้แซนด์บ็อกซ์เองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตัว IT Risk นี้ก็เลยมีการปรับตามไปด้วยเพราะ IT เขาก็ flexible มากขึ้นละตัวแซนด์บ็อกซ์เองอะค่ะแต่เดิมก็มีแต่เวอร์ชันของ BOT Sandbox ก็คือก็เข้ามาคุยกับธปท.ตกลงทีมเทรนเนอร์ร่วมกันนะคะตกลงขอบเขตหรือกรอบการทดสอบร่วมกันว่าจะทาร์เก็ตลูกค้าคนไหนอยากจะทดสอบในรูปแบบอย่างไรลูกค้าจะเป็นประเภทไหนแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่เป็นต้นนะคะซึ่งตัวนี้เราบอกว่าต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่เท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นนวัตกรรมที่ท่านเองหรือยังไม่มีใครนะคะในไทยเนี่ยเคยมาให้บริการมาก่อนตัวนี้เราก็จะเปิดคราวนี้พอเป็นเวอร์ชันตัวใหม่เนี่ยค่ะก็ยังคงแบบเดิมอยู่ก็คือว่าต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับของธปท.ไม่งั้นธปท.เองก็ไม่มีกรอบอำนาจค่ะในการที่จะกำกับดูแลกลุ่มนั้นนะคะบวกกับก็ยังต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่อยู่นะคะแต่เราขอแบ่งออกเป็นเวอร์ชั่น2แบบก็คือเป็น BOT Sandbox กับเป็น Own Sandbox ภายในของแต่ละธนาคารเอง2 อย่างนี้ต่างกันอย่างไรนะคะหลักการที่ใช้ในการตัดสินหลักๆเนี่ยก็คือว่าหากว่าเป็นนวัตกรรมที่จำเป็นต้องมีการทดสอบร่วมกันข้ามธนาคารนะคะหรือมองว่าเป็นการทดสอบนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการต่อยอดเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure ได้นวัตกรรมนั้นเนี่ยค่ะจะต้องมาทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ของชั้นนะคะเพราะว่าคุณทดสอบของคุณไปคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทะลุไม่สุดเพราะเราต้องทดสอบร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะก็เลยต้องเข้ามาทดสอบร่วมกันในกรอบของ BOT Sandbox นะคะหรืออีกข้อนึงก็คือว่ามีกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะประกาศกำหนดไว้เลยว่าหากทำนวัตกรรมหรือว่าธุรกรรมประเภทนี้คุณต้องเข้ามาทดสอบใน BOT Sandbox ก่อนนะคะอาทิเช่น P2P Lending Platformเขียนไว้กฎชัดเจนนะคะว่าก่อนที่จะได้ไลเซนส์เนี่ยจะต้องเข้ามาทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ของเนชั่นก่อนก็คือเหมือน trial test ดูว่าคุณพร้อมจริงหรือเปล่านะคะพร้อมจริงเราได้ไลเซนส์ไปนะคะอีกฝั่งนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือนะคะที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่เรียนมาสักครู่ภายใต้ BOT Sandbox ธนาคารสามารถพิจารณาในการเข้าร่วมทดสอบภายใต้ Own Sandbox ของตนเองได้นะคะแต่ก่อนที่จะมีการทดสอบโอนแซนด์บ็อกซ์ได้เนี่ยจะต้องมี requirement อะไรบ้างแล้วก็กำหนดไว้อยู่ในแนวปฏิบัติตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เราบอกว่าสามารถกำหนดแต่ละธนาคารนะคะสามารถกำหนดลักษณะนวัตกรรมที่จะอยู่ในโอนแซนด์บ็อกซ์ของตัวเองได้นะคะมีกระบวนการภายในควบคุมและติดตามความเสี่ยงต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสักคณะนึงที่ธนาคารเนี่ยมอบหมายนะคะเป็นคนดูแลคือเป้าประสงค์ตรงนี้ค่ะทางแบงก์ชาติเองก็อยากจะส่งเสริมค่ะให้แต่ละธนาคารนะคะมีความเข้มแข็งในการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ first line second line และ third line นะคะเพราะที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าฝั่ง business เนี่ยไปเร็วมาก product ต่างๆเนี่ยไปเร็วเราจัดแบบสิ่งที่เขาเข้ามาคุยกับแบงก์ชาติเองเนี่ยเราก็บอกว่าแล้วส่วนของ risk office นะคะก็คือ second line แล้วก็internal audit หรือ third line ของแต่ละธนาคารเองอ่ะก็ควรที่จะเท่าทันพัฒนาการของ product เหล่านี้ตามไปกับ front หรือว่า first line ด้วยนะคะก็เลย encourage ให้มีการทดสอบผ่าน own sandbox นะคะเพื่อว่าภายในของแต่ละธนาคารเองจะมีการสื่อสารติดต่อกันแล้วก็เข้าใจนะคะใน product ที่จะ launch สู่ลูกค้าด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของกระบวนการการทดสอบเนี่ยถ้าเกิดอยู่ใน DOT Sandbox ก็จะคุ้นชินกันดีคนที่เคยเข้าทดสอบเนาะก็คือทั้งธนาคารเองและแบงก์ชาติเองก็จะหารือกันแล้วก็กำหนดกรอบการทดสอบโดยที่สิ่งที่สำคัญก็คือ Key Indicator ตัวที่จะตัดสินว่าคุณจะมีผลลัพธ์ ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการทดสอบในแซนด์บ็อกซ์หรือเปล่าโดยที่มุมของคีย์อินดิเคเตอร์ที่จะมองถ้าหลักๆก็จะเป็น4-5 เรื่องก็ประกอบด้วยด้าน IT เทคโนโลยีแน่นอนเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะต้องมีมิติของเทคโนโลยีตัวนี้เป็นคีย์อินดิเคเตอร์ด้วยนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของโครงสร้างทางธุรกิจต่างๆ business model ของ product โดนั้นที่เราใช้นะคะ risk managementconsumer protection นะคะต่างๆก็จะเป็นธีมหลักๆที่เราจะต้องมีในเมื่อสมัยที่อยู่ใน BOT Sandbox ยังต้องมีกรอบเหล่านี้นะคะแปลว่าหากธนาคารพิจารณาธุรกรรมหรือนวัตกรรมอะไรเนี่ยค่ะไปทดสอบใน BOT Sandbox เนี่ยค่ะก็จะต้องเอากลุ่มของหรือว่าหลักกรอบของ Key Indicator ตัวนี้ค่ะที่เคยอยู่ในชาตินะคะน่าจะเอาไป adopt ใช้อยู่ใน BOT Sandbox ได้ด้วยนะคะก็จะเป็นกรอบเดียวกันแต่ว่าคุณก็ตัดสินใจหรือตกลงกันเองว่าในมิติเหล่านี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรในการเป็นคีย์อินดิเคเตอร์บ้างนะคะถ้าอยู่ในแบงค์ชาติทปท BOT Sandbox เนี่ยค่ะก็จะมีทางเราเนี่ยจะติดตามนะคะก็จะเป็นการส่งรายงานมาจากทางธนาคารนะคะแล้วก็มีการแจ้งขออนุญาตอาจจะเป็นการขยายขอบเขตก็ได้ที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามันก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเราอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดต้องได้ออกแต่ว่าอยากจะขอขยายขอบเขตก่อนก็สามารถทำได้ก็จะเป็นวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาใน BOT Sandbox นะคะในส่วนของ BOT Sandbox เองเนี่ยค่ะธนาคารก็ต้องกำหนดนะคะ Risk Management และขอบเขตการทดสอบ Key Indicator ก็จะเห็นได้ว่ามันก็คล้ายๆกันนะตอนที่อยู่ที่ BOT เนาะแต่ตอนนี้แต่ละธนาคารต้องเอาไปทำด้วยตนเองแล้วนะคะปฏิบัติตามกรอบตัวนั้นนะคะที่เซฟอัพไว้นะคะแล้วก็รายงานให้ธปท.ทราบเราก็จะเป็น Closing Monitor ผ่านทาง Report ตัวนี้ต่อไปก่อนไปต่อนี้ถ้ามีประเด็นคำถามก็เรียนเชิญได้เลยนะคะนะคะค่ะคราวนี้ถ้าธนาคารตัดสินใจละบอกว่าโอเคไม่ใช่บิตอินฟราเนาะไม่ต้องทดสอบภายใต้ไม่ต้องทดสอบระหว่างธนาคารอื่นนะเป็นนวัตกรรมของฉันที่ฉันทำขึ้นมาเพื่อดูแลลูกค้าของฉันก็สามารถพิจารณาได้ค่ะว่าจะอยู่ในโอนแซนบ็อกซ์หรือเปล่ามีคนถามว่าแล้วอะไรต้องอยู่บ้างทปท.ตอบไม่ได้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะคะว่าจะพิจารณาว่าตัวนั้นน่ะเป็นมีนัยสำคัญกับธุรกิจหรือว่าการให้บริการของคุณหรือเปล่านะคะแล้วกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยกำหนดลักษณะของนวัตกรรมนั้นว่าต้องทดสอบในโอเซนบ็อกซ์ด้วยหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติโอเซนบ็อกซ์ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีการมอบหมายว่ามีคณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการดูแลโครงการที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์ว่าอย่างไรและกรรมการชุดนี้ค่ะก็จะต้องมีการติดตามดูแลผลการทดสอบเนาะเหมือนมีเงาของแบงค์ชาติเล็กๆเข้ามาอยู่ในมีความขายแอนขยักนะมีความของอะของมาเจอแบงค์ชาติเหมือนเดิมได้ไหมบอกว่าอันนี้อย่างนี้ดีแล้วค่ะก็จะได้ไม่ต้องมาแถวนี้ไปบ่อยรถติดนะคะก็สามารถที่จะเนี่ยดูแลความเสี่ยงภายใต้ตัวกรอบโอเซนบ็อกซ์ได้อันแรกก็คือมอบหมายกรรมการที่จะดูแลกำหนดกรอบนโยบายตัวนี้สำคัญมากๆเป็น first step นะคะที่จะต้องมีกรรมการรูปกรรมการคนนี้ก็จะต้องกำหนดกรอบนโยบายในข้อที่2นะคะโดยกรอบนโยบายเกี่ยวกับโอนแซนบ็อกซ์เนี่ยค่ะได้ความเห็นชอบจากกรรมการข้อแรกแล้วโดยกรอบนโยบายตัวนี้ต้องครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะคะก็หลักๆก็จะมี 4-5 เรื่องที่ list ไปก็คือว่าแน่นอนคุณสมบัติของนวัตกรรมที่จะใช้ที่จะเข้าทดสอบในโอนแซนบ็อกซ์นี่เป็นกรอบกว้างๆเนาะยังไม่ได้แบบจะได้ชี้สิ่งลงไปว่าเรื่องอะไรอะเป็นกรอบกว้างแล้วแต่ธนาคารก็ต้องกรอบนี้ขึ้นมานะคะดูเรื่องของ risk management ต่างๆทั้ง IT และ non IT นะคะก็เป็นกรอบต่างๆนี้ด้วยเหมือนกันนะคะมีการติดตามดูแลผลการทดสอบแล้วก็รายงานให้ทปท.ทราบตามกำหนดระยะเวลาหรือถ้าเรียนแจ้งต่อไปทุกสิ่งอย่างนี้กำหนดอยู่ในแนวปฏิบัติทั้งหมดนะคะแล้วมีการดูแลลูกค้าระหว่างทดสอบด้วยนี่แน่นอนเป็นกับ market conduct ที่แบงค์ต้องทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็แนวทางการออกให้มีการในวงกว้างว่าทำอย่างไรคือถ้าเสร็จทดสอบสำเร็จปุ๊บเนี่ยให้บริการในวงกว้างทั้งหมดเลยว่าโอเคมีกรรมการแล้วเนาะข้อหนึ่งข้อสองก็คือมีกรอบนะคะตัวนโยบายหรือโอนแซนด์บ็อกซ์นะคะอันที่สามถัดมาก็คือต้องมีการจัดกระบวนการภายในให้รองรับการทดสอบด้วยคือมีกรอบต้องมีเป็นคำพีตั้งไว้ข้อสามก็คือต้องมีแบบ operational process อยู่ข้างในธนาคารจัดว่าถ้าต้องการทดสอบแซนด์บ็อกซ์แล้วเนี่ยจะต้องมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างแต่ละคนทำหน้าที่บทบาท ต้องมีการหารือร่วมกันค่ะระหว่างไลน์ออฟดีเฟนซ์ทั้ง3ทั้ง3จุดที่เรียนนะคะถัดมาก็คือว่าก็มีการรายงานผลการทดสอบตรงนี้ค่ะทั้งในโอนแซนด์บ็อกซ์ที่เป็นอยู่ในแบบเป็นแผนใหญ่ประจำปีของธนาคารแล้วก็มีการอัปเดตทุกๆไตรมาสด้วยนะคะแล้วก็คือเป็นเรื่องนวัตกรรมไหนเข้าไปคือรายงานตามนั้นนะคะสื่อสารลูกค้าเข้าใจนี่ก็คอมมอนมากๆแล้วก็สุดท้ายคือปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะยังแปลว่าแสดงว่าเข้าใจหมดเนาะโอ้ใช่ใช่ดีมากเลยค่ะเนาะงั้นเดี๋ยวรอรับตัวกรอบแนวนโยบายเนาะแสดงว่าเดี๋ยวพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเลยเสร็จเรียบร้อยแต่แบบมีคนเล่นง่ายอยู่กันนะคืออะไรที่อยู่ใน BOT Sandbox ใช่ไหมก็ not ก็มีแบบนี้เขียนมาเป็นยังไงใช่ไหมต้องถามเราเนาะคือเล่นง่ายอ่ะคือมีแล้วค่ะถามว่ามีกรอบนโยบายของ Sandbox ไหมมีแล้วค่ะพออ่านปุ๊บอ๋อมันก็คือส่วนกลับของ BOT Sandboxเนาะอันนี้เราก็นิดนึงขอให้แมปกับคอนเทกต์ของธนาคารท่านนิดนึงเนาะไม่ได้แค่ส่วนกลางของ POP Sandbox ค่ะไม่งั้นมันก็จะไม่ได้เป็นแนวทางที่เราจะใช้จริงๆในต่อไปอ่ะนะคะโอเคคราวนี้พอเรามีทั้งกรอบนโยบายแล้วมีกระบวนการต่างๆมีกรรมการดูแลนะคะก็จะต้องมีการรายงานข้อมูลเมื่อทดสอบหรือว่าก่อนที่จะทดสอบก็แล้วแต่นะคะตัวกรอบนโยบาย Sandbox เองเนี่ยค่ะหลังจากที่ได้รับการเห็นชอบจากกรรมการแล้วก็แจ้งเพื่อทราบให้กับธปท.รับทราบนะคะภายใน15วันก่อนที่จะเริ่มทดสอบโครงการแรกนะคะคือหลักๆคือต้องมีนโยบายตัวนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเริ่มทดสอบได้ถ้ามีการปรับปรุงก็ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อน15วันที่จะใช้กรอบตัวใหม่นั่นเองนะคะตัวแผนการทดสอบเนี่ยใน On Sandbox ก็จะมีแผนอยู่แล้วในรายงานจำปีแต่ละธนาคารที่ส่งมาให้แบงค์ชาติแล้วก็มีการอัปเดตทุกไตรมาสได้นะคะคราวนี้ด้วยมันเป็นรายงานจำปีแล้วมันออกเมื่อปี62สิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าจะต้องแจ้งก่อนที่จะเริ่มปีถัดไป30วันสมมติว่าจะเริ่มปี63นี่แหละก็1ธันวาคมนะคะแผนของประจำปีที่ธนาคารส่งอะค่ะก็จะต้องส่งให้แบงค์ชาติแล้ว30วันพร้อมทั้งตัวแผนที่จะทดสอบโครงการใน On Sandbox ด้วยนะคะแต่นี่แปลว่าเราต้องมีกรอบนโยบายข้อหนึ่งก่อนนะคะพอมีกรอบนโยบายแล้วเราจะเลือกนวัตกรรมมาทดสอบแล้วก็เลยใส่ไว้ในแผนประจำปีว่าปี63จะมีอะไรนะคะแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเห็นเมื่อเดือนแบบเมื่อหนึ่งธันวา62เนี่ยคุณจะเห็นทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นใน63นะแต่ว่าเราเห็นอะไรเรารู้อะไรเราก็แจ้งแผนงานตัวนี้ให้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็น general อยู่แล้วที่แจ้งแผนงานประจำปีกับแบงก์ชาตินะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีก็อัปเดตได้ค่ะเป็นรายไตรมาสหรือว่าถ้ามีระหว่างไตรมาสเองก็อัปเดตเข้ามาได้เช่นกันเป็นรายกรณีผ่านทาง e-app เหมือนเดิมนะคะคราวนี้ตัวนี้เราใช้ตั้งแต่มีนาแล้วก็มีคำถามกันค่ะว่าถ้าจะเริ่มโอนแชร์บ็อกซ์ปี62เนี่ยทำยังไงก็เลยบอกว่าสามารถนำส่งแผนทดสอบของ62เนี่ยได้เลยก่อน15วันที่จะเริ่มทำได้นะคะโอเคทีนี้พอเริ่มทดสอบแล้วนะคะข้อหนึ่งเนี่ยมีกรอบนโยบายเสร็จแล้วข้อสองเลือกสิ่งที่จะทดสอบแล้วและต้องการรายงานในแผนข้อ3เนี่ยก็คือรายงานผลมาทดสอบแต่ละนวัตกรรมนะคะก็แจ้งภายใน15วันนะคะหลังจากสิ้นเดือนก็คือแจ้งเป็นรายเดือนมังลี่นะคะแต่ว่าเสร็จแล้วไงผิดมีผลการทดสอบแล้วแล้วก็ถัดไป15วันก็แจ้งผลการทดสอบรายเดือนนี้มาให้บัญชาทราบนะคะค่ะผลการทดสอบตัวนี้ก็จะไม่ค่อยต่างกันกับตอนที่เราทดสอบใน BOT Sandbox นะคะก็คือทดแจ้งผลการทดสอบตามคีย์อินดิเคเตอร์ที่เซตเอาไว้ในแต่ละโครงการนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะออกให้ประกันวงกว้างแล้วก็อาจจะส่งมาว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะมีกำหนดระยะเวลาอย่างไรกระบวนการสื่อสารลูกค้าและเตรียมความพร้อมพนักงานของเราอย่างไรเป็นต้นนะคะค่ะอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นการทดสอบในโปรเจกต์เชิญค่ะ คร ับ ค ือ ปกติเวลาที ่ เราทำแ ซ นด์บ็อกซ์มันจะเป็นว่าสมมุติว่าใน1ควอเตอร์เรามี M ต่ออยู่ที่ M 2 3ก็คือเท่ากับแจ้งเดือน15ก่อนทดสอบแล้วก็หลังทดสอบแล้วพอ M ควอเตอร์3ของ Commercial Launch National Wide Report ราเนี้ยคือให้บริการลูกค้าจริงแล้วถูกไหม จริงแต่อยู่ในพื้นที่จำกัดตาม โอเคถูกต้องค่ะก็คือเราทำเป็นเฟซซิ่งอ่ะว่าง่ายใช่ไหมคะ เฟซหนึ่งเทเลยสองมีสิบเป็นพันทดสอบแล้ว ค่ะค่ะคำถามคือว่าต้องรายงานอย่างไรตัวนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะแบ่งเป็นเฟซซิ่งอยู่แล้วตอนเราจะทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยค่ะก็สามารถใส่เข้ามาในแผนตอนแรกได้เลยนะคะโดยที่ไม่น่าจำเป็นจะต้องมารายงานก่อนที่จะเริ่มเฟซเพราะถือว่าเป็นภายใต้โครงการเดียวกันที่เราแจ้งเข้ามาแล้วว่าจะทดสอบในโครงแซนด์บ็อกซ์แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นท่าเราว่าอยากจะซอยเฟซเยอะขึ้นอย่างนี้ค่ะก็อาจจะอัปเดตเข้ามาได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นรีไควร์เมนต์ว่าจะต้องมาแจ้งครั้งที่เริ่มเฟสใหม่เพราะมันอยู่ในแผนหลักตอนแรกแล้วนะคะค่ะหลักการคือว่าถ้าแบงค์ชาติรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่โอเคเลยจบแต่ถ้าคุณเริ่มเฟส2แล้วในแผนไม่เคยมีก็มีการแจ้งมาค่ะข้างหลังมีคำถามอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบรายงานแผนการทดสอบนวัตกรรมภายใต้ Onsite Box ประจำปีนะคะอันนี้อาจจะเป็นตัวร่างคือเป็นฟีลหลักๆที่อยากให้มีแต่ถ้าธนาคารอยากแจ้งอะไรเพิ่มเนี่ยก็ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารแนบมานะคะอันนี้เหมือนเป็นแบบ blueprint ว่ายกขึ้นมาปุ๊บรู้ว่าปีหน้าแบงก์ A จะมีนวัตกรรมเรื่องอะไรบ้างทดสอบนะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นเช็คพอยต์ให้พวกเรารู้จักกันระหว่างปีก่อนปีก่อนแล้วระหว่างปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่ามีคนบอกผมจะไปรู้หรอว่าทั้งปีหน้าผมจะมีอะไรบ้างระหว่างปีทางผมก็มีอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไม่มีปัญหาค่ะอันนี้ก็อัปเดตมาได้เป็นรายไตรมาสอย่างที่บอกนะคะหรือว่าถ้าระหว่างไตรมาสมีอะไรอยากจะอัปเดตก็อัปเดตมาได้เหมือนกันก็ผ่านช่องแต่ไม่ได้เป็น requirement ว่าแบบคุณต้องอัปเดตทีนะคะแล้วแต่รายกรณีค่ะเห็นเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางก็คืออันนี้ก็คือขับเคลื่อนจากว่าถ้าโครงการไหนที่อยู่ใน BOD Sandbox แล้วเนี่ยเราคิดว่าอยากจะออกไปอยู่ในโอนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทดสอบร่วมกับธนาคารอื่นอ่ะอันนี้ก็สามารถที่จะทำตามสเต็ปที่เรียนเมื่อกี้นี้คือมีคณะกรรมการมีกรอบนโยบายโครงการภายในต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถที่จะยกโครงการนี้ค่ะเข้าไปทดสอบต่อในโอนแซนด์บ็อกซ์ได้เลยนะคะสำหรับส่วนที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์ของแบงก์ชาติอยู่แล้วก็ทดสอบต่อเนื่องไปได้แล้วก็เป็นไปตามแผนเดิมค่ะโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเนาะแค่นี้เองค่ะง่ายเนาะยากขึ้นนิดนึงเก่งแล้วไม่เป็นไรมีประเด็นคำถามเพิ่มไหมคะเชิญค่ะ ขออนุญาตเรียนสอบครับเกณฑ์ที่จะใช้ของโอนแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์นะครับสถาบันการเงินจะมีครับจะออกประมาณช่วงไหนครับ ขึ้นไปแล้วเดี๋ยว ค่ะสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะที่เข้าใจว่าจะเอฟเฟกต์ที่1ตุลาปีนี้ค่ะ แล้วหน้าตาก็เหมือนแบบเนี้ย ใช่ เหมือนกันเลยเราคุยกันเราคุยกันทั้งในแบงค์ชาติเราก็คุยกันเชิญค่ะอันนี้ก็อยู่ภายใต้แนวปฏิบัติ On Sandbox ก็ 2.1 เนาะก็คือการกำหนดคุณสมบัติของโครงการที่จะเข้าทดสอบในโอนแซนบ็อกซ์ของแต่ละธนาคารนะคะซึ่งธปท.ไม่มีกรอบไม่มีเกณฑ์ไม่มีข้อกำหนดใดๆทั้งสิ้นนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารตัดสินตาม risk appetite ของตัวเองค่ะได้หมดค่ะ คือเคยถามทีมงานเหมือนกันนะว่ามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีที่อาจจะเป็นเราใช้เองอยู่ในบ้านเอาตัวเองเราซ้อมติ้งบ้านอันนี้ไม่ได้เป็นข้อกำหนดไม่ได้หมายความว่าไม่ได้จะเป็นเกณฑ์ที่จะอ้างว่าเรื่องในการพบลูกค้าไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเบสิกกับลูกค้าไม่จำเป็นเข้าโฆษณา ใช่ผมขอบคุณมากเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่านวัตกรรมของเราที่เราใช้ในธนาคารในชีวิตที่เราอยู่ในธนาคารมาเนี่ยทุกชิ้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปใช้กับลูกค้าถูกมั้ยหลายๆอันก็คือเราใช้หลังบ้านเพื่อเพิ่ม efficiency ลดคอสของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะงั้นถ้าธนาคารมองว่าตัวเนี้ยสำคัญมีผลกระทบแล้วก็อยากจะ closely monitor แล้วก็มีกรอบตามนี้สามารถเอาเข้าทดสอบในแซนด์บ็อกซ์โอนแซนด์บ็อกซ์ได้ค่ะดีด้วยไม่เข้าก็ได้ คุณมาริลาท่านไม่กว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายของการจัดสัมมนาในวันนี้แล้วนะคะทุกท่านได้ยินก็คงจะดีใจอยากกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในลำดับถัดไปนะคะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณเกรียงวงศ์หนองเตยรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานตรวจสอบภายในธนาคารไทยพาณิชย์และประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินกล่าวสรุปเนื้อหาที่เราได้จากการสัมมนาในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะ ครับก็เราควรต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมเข้ามานะผมคิดว่าทั้งหมดในวันนี้นั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นกันแล้วว่า1 นะครับเทคโนโลยีใหม่ที่แบงค์ใช้นั้นเนี่ยเยอะมากนะครับ QR นะครับ API RPA นะครับและชื่อย่อต่างๆอีกมากมายนะครับเทคโนโลยีใหม่เหล่านั้นนะครับทางท่านดร.ธนชาติบอกว่า ยังไงเราก็ต้องใช้ยังไงแบงก์ก็ต้องใช้แต่มันมีความสิ่งที่ว่าตรวจยากมากนะครับดร.ภูมิบอกว่ามันมีความเสี่ยงเยอะมากเลยนะครับทั้งความเสี่ยงที่เราเจอตอนนี้ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจนกระทั่งสิ่งที่เป็นหมอความเสี่ยงมากตรวจยากทางดีลอยต์บอกว่าหากจะตรวจนั้นมันต้องตรวจเยอะมากเลยโดยยกตัวอย่างโปรเซสของการตรวจ RPA นะเราต้องทำอย่างไรในการเนื่องมั่นใจนะครับว่าระบบนี้นั้นมีการควบคุมภายในที่ถูกต้องเหมาะสมความเสี่ยงลดน้อยลงนะครับหนึ่งตัวอย่างนั้นเห็นว่าสิ่งที่ต้องทำนั้นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับดังนั้นในฐานะของเซกเตอร์ไลน์และเติร์ดไลน์นะทางเซกเตอร์ไลน์นั้นเราทำอย่างไรที่บอกว่าสิ่งต่างๆที่แบงค์ทำนั้นเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกฎเกณฑ์นะทั้งที่พี่พินโยบอกไว้เมื่อในการสัมมนาเมื่อ2ครั้งที่แล้วบอกว่า expectation ของทางการนั้นก็คือว่า1นะครับหน้าที่ของคอมไพลานซ์นั้นทำอย่างไรที่จะให้มั่นใจได้ว่าธนาคารนั้น1ทำตามกฎหมาย2ทำตามกฎเกณฑ์ทางการ3ทำตามกฎเกณฑ์ภายในที่มีอยู่4ทำตามสัญญา obligation ต่างๆที่มีไอทีริสทำอย่างไรที่จะ make sure ว่า control ต่างๆนั้นมีขึ้นอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงณจุดที่แบงค์ได้มีการ implement ขึ้นมาเติร์ดไลน์มีหน้าที่ที่จะต้อง make sure ให้ assurance ต่อบอร์ดว่าระดับความเสี่ยงและ control ที่มีอยู่นั้นมีความเหมาะสมในสิ่งที่ได้มีการทำขึ้นมานั้นเพราะว่าแบงค์จะใช้มันเสี่ยงมากจึงต้องตรวจเยอะมากคำถามก็คือว่า capability ของ Sector Line และ Third Line จะทำอย่างไรผมคิดว่าประเด็นที่ต้องพิจารณาคือว่า 1. resource ของ Sector Line และ Third Line เรามีการ allocate เข้าสู่ area เหล่านี้มากน้อยแค่ไหน resource ที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นยังเป็นการทำอยู่บนtraditional bank process เดิมหรือเราได้มีการ shift resource มาสู่เรื่องเหล่านี้มากแค่ไหนการ upscale การ upskill reskill ของคนของเราทำอย่างไร process ในการที่ทำอย่างไรในเมื่อเรารู้ว่าทางดร.ท่านชาติบอกว่าเราหาคนมายากมากเราสู้ safety first line ก็ไม่ได้หรอกนะดังนั้นstrategy ที่ต้องใช้ก็คือการ build อย่างน้อยต้อง build มากกว่า buy เพราะเรา buy ยากมากนะครับดังนั้นในการ build นะครับสิ่งที่เราให้1 resource แค่ไหนเราจะ rescale reskill คนของเราอย่างไร strategy ในการเทรนคนของเราให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้นั้นเราทำอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ในฐานะของที่เราทั้งหลายนั้นเป็นลีดเดอร์ของหน่วยงานทั้งเซกเตอร์ไลน์และเติร์ดไลน์นั้นผมคิดว่าสิ่งนี้ต้องเอาไปอินพุตคิดและอินพุตเน้นต่อนะครับรีซอร์สสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะต้องรีสกิลตัวอย่างเช่น IT audit เรายังใช้ IT audit ในการตรวจ ATGC อยู่หรือเปล่าหรือเราได้มีการใช้ IT audit มาตรวจคลาวด์นะที่ดร.ภูมิบอกว่าจุดหลักความเสี่ยงหลักมันก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์หรือการคอนฟิกผิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอินซิเดนต์กับบริษัทเทเลคอมยักษ์ใหญ่รายหนึ่งเมื่อปีที่แล้วมีนาคมปีที่แล้วข้อมูลรั่วจำนวนหลายสิบกิกนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไปคอนฟิกสิ่งที่เป็นไพรเวทให้เป็นพับลิก2เดือนที่แล้วข้อมูลของCapital One รั่วนะรั่วไป1ล้านลูกค้า1ล้าน100ล้านรายนะครับที่ข้อมูลรั่วสาเหตุคืออะไรคือการคอนฟิกนะการ assign IAM ไม่เหมาะสมนะอันทำให้เกิดคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่คีย์จากคีย์นั้นเอาไปเจาะต่อดึงข้อมูลไปข้อมูลไม่ encrypt จึงได้ข้อมูลไปสิ่งเหล่านั้นเราตรวจสิ่งเหล่านี้หรือยังเราupskill หรือเรามีการ allocate resource ของคนของเราเข้าสู่ area นี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมดังนั้นผมเชื่อ สิ่งที่ขอฝากเอาไว้คือว่าการพัฒนารีซอร์สของเรานะครับเพื่อที่จะยกระดับ capability ของคนของเราให้รองรับกับความต้องการใหม่ของธนาคารซึ่งสำคัญนะผมคิดว่านี่คือ priority ที่เราในฐานะของ leader ของแต่ละหน่วยงานนั้นเนี่ยผมต้องทำนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านในวันนี้แล้วขอขอบคุณแบงค์ชาตินะครับที่ได้กรุณานะจะไปเอื้อเฟื้อสถานที่และความช่วยเหลือต่างๆนะครับที่มีอยู่จนท่านเกิดการสัมมนาในวันนี้ได้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติกล่าวเนื้อหาสรุปสำคัญสำคัญในวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะขอรบกวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะสแกน QR code ทางด้านหน้านะคะร่วมประเมินการจัดสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับเอกสารประกอบการบรรยายของแต่ละเซกชันนะคะเดี๋ยวทางผู้ประสานงานจะรวบรวมทุกเซกชันนะคะแล้วก็ส่งให้กับผู้ประสานงานแล้วอีกครั้งนึงแล้วก็ผู้ประสานงานก็จะส่งให้กับตัวแทน มันยังโหลดอยู่เลยไม่มีทางครับมันเป็นแผนเหรอ